A słyszysz te dzwoneczki? To pośpiewamy jak na religii, w którym kościele dzwonią, wiesz, nawet Staszek dziwisz. To ucznie Malediwy, gdyniane Apeniny. My twoje pany cichi, wy twoje małe miki. Puszczam to na zadupie, na przedmieścia. Czujesz się jak od dupę, 2,20. Zmieniamy wymiar stary, jak kwadrat sześcian. Czujemy się jak fiałek, w 2,20. On robi pull up i slice na wodkach. A ty mówisz uła, jak blachy polska. Szybko się kończy wszystko, co fajne, nie kiepskie. I jebana dwunastka na LP. Ej, odczuje się, jak jagiełło w 14,10. Jest rozpierdalany i to właśnie świat się niesie. I tak się cieszę, że błyszczą mi nawet ósemki. Klapę piosenki, piszę se jak paluch od ręki. Opadają szczęki, nie tylko na geriatrii, bo lecą lajki, jakbym tu skosił gościu łapki. Tak robię se kanapki sosem i mówię ła, jak United Artist, od WP i dwa sła. Robię rap nie na wódzka i nie muszę robić flexa. Idę jak Jerzy Kukuczka w górę i nie mogę przestać. Na backstage'ach już czekają paluszki i wódeczka. To już tradycja, coś jak Maryla na Sylwestra. Ty w grudniu żarem nie straj, bo to nie Miami. MC Switch, Warszawa sekcja, nie żadne Sebastiany. Wynoszę na piedestał. Stał z tym soczysty jak pastrami. Nawijał MC Kremsla, BC od WP Panicz. Nie wszystko jest dobrze jak Chaka Khan. To Łódź, Gdynia, Poznań i Warszawa. My ciągle w czołówce jak a. Blaka, blaka, blaka, to blaka, blaka. Jak X2, ty wchodzisz na mountain top. W plecach obijają ci się cztery Tatry w skład. I chociaż pogoda jak kołobrzeg 99, wzięłaś złe obuwie, sunął ci się antygwałt. Jakby co to wszyscy pantera, arcugasz. Menadżer ci do wanny wlazł. I tylko tej. Słychać matki płacz. Pizdo, ja przekazuję treść jak nasty nas. Yo. Niektórzy myślą, że gramy tu na niby. Czujemy się dobrze jak Brian Ukrainy. Czy zakładaj full cap, my mamy kurwa rymy. Potem powiesz uła jak blachy Ukrainy. Uła, to znowu ja i spuła. Ta praca mi doskwiera jak relaks na kanikułach. Zabieram głos i jadę się bawić w górach. Co zwraca jak bumerang, w DN-ach i garniturach. Nabijać na pętle potrafię na okrągło. Nie nabijam butelkę, raczej nabijam bongo. Choć oczy mam jak bongo, to wszystko widzę świetnie. A każdy major w Polsce dziś moją płytę klepnie. Dobra jestem, to moje Dolomity te szczyty. Jestem wszędzie jak w mojej okolicy napisy. I mam flashback, gdy wieście mijam nasze imiona. Gdy mijam się z psem, no to wcześniej gaszę gibona. Gramy fair play, bo nie mamy czasu na wojny. Życie jest piękne, i wydałem hajs na bzdury i mam szczęście, bo moi domownicy są przy mnie. Nie będzie bęk, bęk, twoi wojownicy są w piździe. Nie wszystko jest dobrze jak Chaka Khan. To Łódź, Gdynia, Poznań i Warszawa. My ciągle w czołówce jak a. Blaka, blaka, blaka, to blaka, blaka. I like this. To damn fresh. To JWP dwa sławy, ty jesteś za słaby. JWP dwa sławy, ty jesteś za słaby. To ci pozwolił wyjść z domu przed Halloween. Łak MCs jak ty przy tym mówią stanął mi. To JWP dwa sławy, ty jesteś za słaby. JWP dwa sławy, ty jesteś za słaby. Jeśli chodzi o rap, zostawiam za sobą trupy. Mój jest spoks, a twój do dupy.